أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون سورة آيات كريمة كي أولم يتفكروا في أنفسهم دلیل عقلی اللہ ذکر کئی پا مسرد توحید باندے چھے اللہ وی زیو ام پخپل ذات او صفاتو کے درم بے دلیل عقلی دے دی صورت اللہ رب العزت فرمائی اولم یتفکرو فی انفسہم آئے سوچ نکی دوی فی انفسهم بزانو نخپلو کی اللہ رب العزت فرمائی آئے دا خلق بخپل زان کے سوچ او فکر نکی چھے آیا اللہ زب بے مقصد پیدا کریم او کدس مقصد دپارے پیدا کریم نن اگرزا تپوس اوکا دخل کنا کافران خسو مسلمان تم دا پتا نشتا چی زمان دا جند زمان دا پیدائش مقصد سدے سو کوئی خوراک سکاک زمان مقصد دے سو کوئی مال دولت جمع کول زمون مقصد دے سو کوئی خجام جوڑا اچول زمون مقصد دے کدو قرآن نا تپوس اکڑے شی تو قرآن وی چی دا انس او دا جن دا پیدائش مقصد دا اللہ عبادت دے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون زاریات 56 کے براش چا اللہ وی انسانان او پیریان داما دخپل دخپل عبادت دپار پیدا کری انسان لگ پزان کے سوچ اکا تا اللہ رسل پار پیدا کری نزکا اللہ رب العزت فرمائی اولم یتفکرو فی انفسہم آیا سوچ نکی دوی فی انفسهم بخبل زاننو کی بیاداغی نرستو اسمان تو گورا زمکی تو گورا سجد دے دوان تر منزلی لگ پدے کے سوچو گا ما خلق اللہ السماوات والارض ندی پیدا کڑی اللہ اسمانن او زمکا او حق سوچ پا مینز دلی دوانو کی دی الا بالحق مگر پا حق سرا یا الا بالحق یعنی الا لاظہار الحق مگر دے دا پارا چی حق کارش انسان دنیا کی کالات پیدا کرے اسمانوں نے پیدا کری زمکی پیدا کری سجد دے دوان تر منظری دا عرص اللہ پیدا کری سد پا دیو خاص مقصد دا پارا او اغا خاص مقصد سو اغا توحید دا اللہ یو والے چی دا اللہ یو والے ثابت الا بالحق واجل مسمى او نیٹا دا مقرر دا فنا دا علم دا عرص خو اللہ پیدا کرل خود دی حرص دا فنا کی دو یو نیٹم اللہ مقرر کرل انسان پیدا شنو پدی مقرر نیٹا بانی بدی فنا کی گی مرگ ببرا جی دا دنیا دا زندگی بے ختمی گی او دا قبر دا برزخ اغا زندگی اغا بے شروع کی گی دورنگ دا آسمان او دا زمکی دا دی طول عالم اللہ دا فنا یو نیٹا مقرر کرده دا و اجل مسمى او نیٹا دا مقرر دا فنا دا عالم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ او یقیناً دیر دا خلقنا او دا نیٹا چی بیارائشی نصب ایزا سماء انشقت کل چی اسمان اچھوی نور تو ایزا شمس کوویرت کل چی نور والکڑیشی دغرنگی قرآن کی اللہ رب العزت فرمائی اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت اسمان تو گورا اب ختم شی ویلی بش ستور تو گورا غبا تس نشی ختم بش ویسألونک عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا د غرون بارکی تفوز کئی چی دی سر با اللہ سکئی او اے قیامت چی رانشی نو دا غرون با اللہ ڈنڈس کی پا ڈنڈس کو لسر القاریت ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کل فراش المفسوس وتکون الجبال کل عہن المنفوش قرآن کے اللہ زیب زیبا ندا ذکر کر نہ دا ہر یو شی دا فنا کے دو یو وقت اللہ مقرر کرے دے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ او یقیناً دیر دا خلقنا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ پا پیشے دا رب خپل باندے پا ملاقات دا رب خپل باندے لکافرون خام خام منکر دی ہمخواہ انکار کو ان کی دی انسان پیدا دا اللہ عبادت لو مقصد دا پیدائش دا انسان سو دا اللہ عبادت او بیا دا تم و عقیدہ ساتل کہ دا کم عبادت ماؤ کو دنیا کی دا اللہ یو رز راتون کشتا چا غیط یوم الاخر وی یوم القیامت وطا وی یوم الحسرت وطا وی یوم الفصل فصل وطا وی پدق ورس کی با اللہ تا پورتکیگم حساب او کتاب برا سرکی کدا مقصد می پورا کڑیو خو جنت تے دا اللہ رضا کی دل دی او کدا مقصد میں نو پورا کڑے نبیان ناکامی را جہنم دے و تاوان دے خوڑیر خلق دا اللہ پا دے پیشے او اللہ تا دا دے مخامخ کے دون انکار کئی اوی بس دا دنیا دا جن انجوائے کول پکار دی دل تا مزی و چرچے کول پکار دی نا قیامت شتا و نا اللہ تا پورتا کی دل شتا زیاد خلق سری اغی انکار کئی اس تخویف دنیاوی پا مال نازے گی پا طاقت و قوت نازے گی پا خپل تجربو انجنیرے باندے نازے گی چی ما دنیا عبادہ کو دا میوکڑ داغ میوکڑ زان نڑوان دینو تو گورا اغوی سسن دی کڑے خو جی کل اللہ وی زما خلاف کڑے رے او بیا زما عذاب راغو نو یا ساتا بیا غمال دولت اسم بچ نکڑے شو نو تخویف دنیاوی دنیا یر اللہ ذکر کئی اولم یسیرو فی الارد آیا ندی گرزی دلی دوی پز مککے فینظرو نو ادی گوری کیف کان عاقبت الذین سرنگ شو انجان دا حق کسانو من قبل ہیم چی مخ کل دوینو دا زان نلگڑوان دینو تو گو رکھنا اللہوی پس مکا کتنی گرزی دلیں اگرز پجیز مکا کی دا زان ندڑوان دینو حالات معلوم کا چی داوی انجام سشو کانو اشد منہم قوتن او اغوی دیر سخت دوینا قوتن پا مڈوکی اللہ وی اغوی پا طاقت کستان زیادو آدیان و بارک رازی چی او غٹ اونی نبی غال چاپی رکا نو سرد جلو بے رویست دمر طاقت ور خلقو لوی لوی قدونا اللہ ورکڑیو اگد اگد بدنونا اللہ ورکڑیو دیر طاقت ور خلقو خو چې کله عذاب دا اللہ راغو بے بچ نکلے شو کانو اشد منهم قوتا سورہ فجر کے برائشی اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد دا سی خلقو چی داغوی پشان میں بیا پخاریو کے سو پیدا نکڑل پکلو کے اللہ وی دا غادیان دا سی خلقو چی بیا میں دا سی خلق اڑو پیدا نکڑل دمر طاقتور خلق ندلتا موی کانو اشد منهم قوتا و اثار الارد او پنخو نخانو دزمکک اخوی دیر انجنیرانو دیر نقش و نگار کونکو اغوی با غٹ غٹ کانی تراشل و زان لبے با کی کورو نہ جوڑے دمرا نقش و نگار والا خلقو وعمروها اوز بزو کانے اترانشی کہ کانے با اترانشی و زان لبے با کی خخستا محل جوڑ کی کور با جوڑ کی دا چاہ طاقت شتا وعمروها او عباد کڑی و دی زمکی لرا اکثر ڈیرا مما دا حق سنا عمروها چی دوی عباد کڑی دا دینا تنن داوکی چی ما دنیا عباد کا او دا میوکڑل آغا میوکڑل سمر دنیا چی اغوی عباد کڑی و اللہوی تاسو لاغ امرند دا عباد کڑی اصابل شانتی خلقو سر سبا کی برائشی وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ ندی رسیدل دا موجوده لسم یسه دا غصه دا چه ورکلو مونگا قویتا پا خوانوله می چه اللہ وی سو ورکلو موجوده دا غی لسمی تم ندی رسید تا سرکا مال دیر ده نو دا قارون ندیر ده قارون سره سو کرن تکا باد سای نتا دا فرعون نلوی باد سای دا نمرود نلوی باد سای اغوی سره سو کرن تا که وزیر سه بی نا دا حامان سره سوکر نور دا سی لویلوی خلق تیر شوی نو وعمروها اکثر مما عمروها و جاعتهم رسولهم بالبینات او راغلی و دویتا استازی دا دوی بالبینات پوازیح دلائلو سا دانا چه بیان و تا نو شوی او اللہ وی ما تبا کرل نانا بیان و تا شوی و استاز راغلی و پیغمبران راغلی و حق پرس راغلی اوی و تا بیان کرل خودی خلق و سو کرل انکار اکرل نسبت دا دروغی و تا اکرل دا پیغمبر خلاف اکرل دا اللہ خلاف اکرل نا اللہ وی ما تبا کرل او دا ما چه تبا کرن نو دا پی ما زیاده او نکو دا خلق زان سره بخبل زیاده او کرو فما کان اللہ لیزلمه نچره نو اللہ چه زیاده کرده وی پدوی بانده دا اللہ سکار ده چه بچا ظلم کئی زیاده که دا اللہ سکار ده ظلم دا اللہ صفت نده ظلم دا خود مخلوق صفت ده پی یو بلی که اللہ چاہ سر زیادے لکھ ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن ادوی پخپل زاننو باندے یظلمون ظلم کو ان کی زیادے کو شرک کولو دا اللہ دا اللہ خلاف کولو دا اللہ وی انجام تے اگر تباشو ثم کان عاقبت اللذین بیاشو انجام دا کسانو اصا اصوا چه بدی کڑیو انجام بد اصا او چه بدی کڑیو اصوا انجام بد اللہ وی داغ خلقو انجام بد شو چا چه بد عمل کڑو شرک کڑو خلاف کڑو نو اللہ وی بد انجام شو تفصیل کئی دا اصا او چه دا بدی سو دا بدی سو ان کذبو بی آیات اللہ اغا دا چه نسبت دا دروغی کڑیو احکام دا اللہ تا پوئے گئے کن التوی اصاو بدی کڑیو اغا بدی سو سو بدی کڑیو سو زیادے کڑیو ان کذبو بی آیات اللہ اغا دا چه نسبت دا دروغی کڑیو احکام دا اللہ تا آیاتونو دا اللہ دا اللہ احکام دروغ جن کرو دا اللہ کتاب دروغ جن کرو خسر پا تکذیب عذاب نرازی کل جی سڑے ٹوک شورو کی نبیاد اللہ عذاب رازی سورہ بنی اسرائیل کی تا سلوستیو استحزاب الرسل سبب اللی نزول دسا فیرون ترغی نتبا کی دو ترسوی جی خاندان وکڑے تکذیب کولو انکار کولو خوچی کل آغا خندا شورو که موسیٰ علیہ السلام بسی ٹوکی بس شورو که نو یاد ساتا اللہ بیا تباہ کرے وکانو بیہا یستہزئون او ادوی پاغی پسی ٹوکی کون کی صرف تکذیب نہ بلکہ دا اللہ پا احکامو پسی ٹوکی کونے دا اللہ دا احکامو پا بیانون کی پسی ٹوکی کونے دا توگو رمان سنه پاس اسور له سوکالا په خوانه خبرې کوي الکه اوسنی سوچنوک اوسنی الکان څه کوي ځوانان څه کوي او دوی ته وګور د دیوی مړه زړه نشته د دیوی مړه ضمیر مړ دی بیخي دا بې کوټ خراب دی هغه زاړه سوچونه او زاړه فکرونه الکه د اوس دور سره خبرې وکړه وکانو بها یستهزئون او دوی پاغی پس ٹوکی کون کی. اس بیا دلائل عقلیہ اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ اللہ پیدا کئی خلق مخلوقات لرا یعنی اللہ پیدا کئی خلق لرا ثم یعیدہ بیا واپس بکی دوی لرا ثم الیہ ترجعون بیا دی اللہ تا واپس بکڑے شیطان سو پیدائی کی اللہ بے اللہ زان تا واپس کی سا مطلب شو روحی ورکڑے و روحی تے واپس واغستو مر شو او دا قیامت پورت با اللہ ویزے بیا جون دے کم او بیا با ما تا پورت کی گی دا سر پارا دا حساب او دا کتاب دا پارا و یوم تقوم الساعتو او یاد کا غورد چو بدریگ قیامت یعنی قائم بش قیامت یبلس المجرمون نومید بش مجرمان کم چه جرم اکڑو مجرمانو اغیب نومید شی دسن بن نومید شی ادخپلی صدارانونا ادخپل مددگارانونا زکاغی و تیل چه منگ بم بچکو مهمونس کوه مودس کوه مروجنی سے قرآن تاجت نیشتا پس سنت و باندی عمل تاجت نیشتا بس زمونگ لاس و خپیخ کلوه زمونگ خدمت کوه پا دی بمونگ تاو جنت تبوزو او مروی منگ بم بچکو پا پلی سرات باندی وستا دا پارا منگزو او دورنگ دا بکوم آغا بکوم نو یبلس المجرمون نومید بش مجرمان ولم یکن لهم من شرکائیم او چر نبید دوی دا پارا دی صداران دا دوی نا شفعا او سو خلاس ان کے اللہ وی سو خلاس ان کے وی پیدا نشی چی اللہ وی زما دا زاب نبی بچ کی دا قیامت دا سختو نبی بچ کی وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ او شبدوی پا عبادت یا پرا مدد کردی صداران اخفلو باندی کافرین انکار کون کی دل تو خوی عبادت کئی کر سرخ دا کئی قبر تا دولی عبادت کئی نظر و نیاز و منختی کئی داغ پنو فخر کئی پا دیباندی ویدا دولی میند و محبت تے خود یکل دا قیامت پورد اوینی چی حالات خو بدل دی نا ال تبسشی انکار بو کی وی مو خود دی عبادت نلیک مو کل شرک کڑے مو خود شرک نلیک کڑے یونس کے تاس و لستیو چی دی بوی مو خود شرک نلیک کڑے وَيَوْمَا تَقُومُ السَّاعَتُ او یاد کا غوردو چو بدریگی قیامت يَوْمَ اِذِي يَتَفَرَّقُونَ فدا غورس کی جدا بکڑے شدوی جدا بشی سورہ یاسین کی برائشی وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ جدا شید ننودی او مجرمانو مجرمان بجدا شی و مومنان بجدا شی يَوْمَ اِذِي يَتَفَرَّقُونَ فدا غورس کی بیل بکڑے شدوی جدا بکڑے شدوی بشارت فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پسر چی اغا کسان دی چی ایمان روڑو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمَلُوا كُنِيكُمْ پتریقر پیغمبر علیہ السلام فَهُمْ فِي رَوْزَتِي يُحْبَرُونَ نو دوی پا باغی چوکی یحبرون خوشحال بکڑیشی اللہ وی باغی چی بولا ورکم و باغی کی با خوشحالی وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا تخویف اور چی اغا کسان دی کفرو چی انکار اکڑو دا مسئلے دا توحیدنا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا او نسبت دروغی کو آیاتن زمونتا قرآن دروغ جن کو پیغمبر دروغ جن کو حق پرست دروغ جن کو وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا او نسبت دروغی کو آیاتن زمونتا ولقاء الآخرة او پیش دا آخرت تا دا قیامت نے انکار اکڑو فاولائکا فی العذاب محضرون نو دا کسان پا عذاب کی حاضر بکڑیشی اللہ وی پا جانم کی بحاضر کڑیشی فسبحان اللہ فا تفرید بتوحید ہر کلا چرا توحید پا مسئلہ بانی جنت تے اور توحید نہ پا انکار بانی جہنم دے دا اللہ پاکی بیان وکل عقیدہ را توحید جوڑکو دا اللہ پاکی بیانو او دا اللہ دا پاکی بیانول دا توحید دے فسبحان اللہ نو پاکی بیانو دا اللہ ہینا تم سونا پا وقت کے چی ماخام کوی تاسو وحینا تزبیحون او پا وقت کے چی سبا کوی تاسو کم ٹیم چی ماخامی دا ماخامیم دا اللہ پاکی بیانو دا سبا ہم پاکی دا اللہ بیانو ولو الحمدو او خاص دی اللہ لر حمدو ندی خاص دی اللہ لر تعریفو ندی خاص دی اللہ لر صفتو ندی فی السماوات والاردی پاسمانو کی والاردی و بزمان کی وعشیان او پا وقت دا مسخوتن کی وحینا تظہرون او پاغ وقت کی چی غرم کوی تانسو ما خامی میاد کو سبای میاد کو ماس خوتنی میاد کو غرمی میاد کو سمطلب رز و شپا ہر وقت دا اللہ پاکی بیانو ہر وقت دا اللہ حمدون بیانو چی مقرط ملاوی گی نا دا اللہ ستائن وایا چی مقرط ملاوی گی دا اللہ حمد و سنا وایا چھ مقرط ملاوی گی دا اللہ تسبیح بیانو دا اللہ پاکی بیانو یخرج الحی من المیت پیا دلیل عقلی یخرج الحی من المیت روباسی جوندی لرد مرنا اور روباسی مرد لرد جوندینا دا ممان خلق روباسی جوندی لرد مرد وی اگے مرد ہو بچے دس پیدا شی دا گینا جوندے اور اوباسی مندر دا جوندینا چرگ جوندے دا وگی تیمڑا پیدا شی دا مانا خلق کوئی دا ظاہر مطلب دے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ الفتح الربانی کے امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اگوی مانا کئی چی حی نمراد روحانی طور سر جوندے او میت نمراد روحانی طور سر مرد روحانی طور سر جوندے سا مواحد چکم مواحدی دا اللہ توحید والا وی دا خدے وی چی اللہ یو دے پخپل ذات او صفاتو کے دا روحانی طور سر جوندے لے او چکم قبرون تا سجدے کئی بوتان تا سجدے کئی دا زان پرنگی و انسان تا سرخ کتا کئی نو دا انسان روحانی طور سر مر دے مانا بدا سی شی یخرج الحی من المیت روباسی مواحد لرد مشرکنا او روباسی مشرک لرد مواحدنا روباسی مواحد لرد مشرکنا دا آزر پکور کی ابراہیم سو پیدا گئے آزر مشرک ہو ابراہیم علیہ السلام ام مواحد ہو دا مشرک پکور کے مواحد چھا پیدا کو اللہ ویخرج المیت من الحی روباسی مرد لرد جوندینا یعنی روباسی مشرک لرد مواحدنا دا حضرت نوح علیہ السلام پکور کے کنعان چھا پیدا کو نوح علیہ السلام خدا اللہ پیغمبر و مواحد ہو او دا غزوی کنعان اغا مشرک و کافر ہو ویرازہ بچے زمان کشتے تروخی جا گنی آزام را روان دے و توابشے اگو تی بابا غر تبوخے جم غستا کشتے تنخی جم اگو بچے اگو نافرمانو او دغ رنگی مشرک و کافر ادا دا اللہ اختیار دے پلار بے مشرکی او بچے بتے موحد پیداش او کل کل دا سی پلار بے عالمی او بچے بتے سا پیداشی مترد بتے پیداشی مشرک بتے پیداشی دا اللہ اختیار دے دا اللہ خو خدا وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا او تازه که ازمکه لرا پس دو چه دو ده دینا ازمکه او چه باران پی اللہ ورائی داغ باران پا ورائی دو سر ازمکه تر و تازه شی مخ کنتا سو رستا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ سنگه چه ازمکه او چه او باران او ورائی ده باران پا ورول سرا ده ازمکه نتیغون روزی کنا شنکی تی روزی و کذالک تخرجون او اندغ رنگی راویسته بشه تاسو ده قبرونونا کلا سنچه ده باران پا وره دو سرا ده زمکی ناغتی هون روزی و را بحر شی داسی ده قیامت پراتلو سرا تاسو بوم در اخپل قبرونونا راویسته شه او را پورتا کوله بشه وكذلك تخرجون ام دغرنگی راوسته بشه تاسو د قبرونو نور ان شاء الله بیا وای